svohota, tanna visile dito svata. Rossi svohota, tanna visile dito svata. Rossi svohota, tanna visile dito svata. Unne gilu vin gulaje, aima bua bro. Unne gilu vin gulaje. І второк він гуляє, прийдіть чи не прийти, дуже марно виглядає, все одно. А в середу я сирота, перелажу через ворота, а до хати ти боюся, бо на віку сподіюся. А до хати ти боїться, буде сіно батько піться, а до хати ти боїться. Буде батьком маму дівити, за чоперину получити. Буде батьком маму дівити, за чоперину получити. Получити, получити, получити. Три.